12. Telefon ve vstupní hale pevnosti Kožoměnců nějakým zázrakem fungoval. I když jsem umírala touhou odtamtud zmizet, nehodlala jsem riskovat tím, že půjdeme celou cestu pěšky. Maxine to zvedla po prvním zazvonění. Atlantská pobočka řádu. Jak vám mohu pomoci? Maxine, to jsem já. Můžu mluvit s Tedem. Je venku, venku. Ted nikdy nechodí ven. Kde je? Na pochůzce, má nějaké vyřizování. Do háje. A co Mauro? Ten je taky pryč. Stejně jako většina ostatních rytířů. Co to sakra? Zbyl tam vůbec někdo? Andrea? No páni. Můžu s ním mluvit. Ve sluchátku to klaplo a pak se ozval Andrejin hlas. Nazdar, Kate. Ahoj, Andreo. Vím, že na tebe zaútočil Lupus, ale mohla bys přijet a vyzvednout mě a vlkodlačího puberťáka z centrály Kožoměnců. Zhluboka jsem se nadechla. Mohla jsem jen doufat, že netrpí posttraumatickým stresovým syndromem. Opravdu je mi stydno, že o tohle musím žádat zrovna tebe, ale nemám na výběr. Snažím se doprovodit malou holku do řádu, abych ji mohla schovat v kryptě. Budu potřebovat 3 koně. Žádný problém. Kde jste? V jihovýchodní pobočce Smečky. Když jsem jí to říkala, lehce jsem se přikrčila. Potkám se s tebou na rohu Griffey a Atlantské avenue. A budu s sebou mít Kožoměnce. Nezaváhala ani na okamžik. Vydrž. Hned budu tam. Zbalila jsem Julii, znovu ozbrojenou mým nožem a odešli jsme. S Derekem v závěsu. Kam máme namířeno? K řádu. Kolem nás se město oklepávalo po magii naplněné noci. Brzy ráno sice nastal odliv a znovu zavládla technologie, ale vlny magie přicházely a odcházely celou noc. Co budeme dělat v řádu? Zeptala se Julie. Jejich pobočka je velmi dobře opevněná. Nechám tě tam s Andreou. Je to moc milá dáma. Ne. Zůstanu s tebou. Počastovala se mi tvrdým pohledem. Julie, tohle není demokracie, aby ses se mnou mohla hádat. Ne. Šla jsem dál. Musím jít ven a začít hledat tvou mámu. Chceš, abych ji našla, nebo ne? Chci jít s tebou. Na rohu Griffey ulice a Atlantské avenue brzdili dopravu lidé shromáždění kolem jeřábu. Směrem k nám se okrajem davu proplétala hubená, tmavovlasá holčina s lehkou elegancí kapesního zloděje. Julie vytáhla dýku a spražila kapsářku pohledem. Ta se rozhodla vybrat si jiný cíl a změnila kurz. Kov jeřábu zasténal pod jakousi nesmírnou vahou. Praskl jeden z kabelů a nad shromážděním se zavlnil obrovský rybí ocas, následovaný hadím tělem pokrytým tyrkysovými šupinami většími než má hlava. Leskly se vlhkostí, ta ryba mi byla něčím povědomá. Nedokázala jsem si ale vzpomenout, kde jsem ji mohla vidět. Rybu vysokou jako třípatrový dům. To není zrovna pohled, který by se dal jen tak vymazat z mysli. Co je to? Plešatějící muž ve středních letech s odznakem vosky na kožené vestě se ke mně otočil, ryba z rybího trhu. Ta bronzová socha, která stávala před tržištěm, bývala bronzová. Jak se sem dostala z Buckhácké ulice? Tekla tudy řeka, ozvala se žena po mé levici. Viděla jsem to z okna. Zem je suchá, upozornil jí voska. Říkám vám, viděla jsem řeku. Dalo se jasně vidět skrze vlny. Jako kdyby byla udělaná z duchů. Něco takového jsem v životě neviděla. Voska si odplivl. Přesně tak. Inu, uvidíme i horší věci, než se erupce přežene. Stáli jsme stranou, mimo dav, a dívali se, jak rybu zvedají. Nemůžeš mě jen tak opustit, prohlásila Julie. Ve světle naší předchozí konverzace jsem měla pocit, že bude jásat radostí, až se mě zbaví. Chci, aby se zamyslela nad tím večerem, kdy přišly Rivky. Obledla. Ještě pořád jsou někde venku. Kvůli něčemu tě chtějí a jen tak se nevzdají. Představ si, že bys byla na místě své mámy. Dovolila bys dceři potulovat se po městě s nějakou divnou ženskou lovící Rivky, a nebo bys chtěla, aby bylo tvé dítě v bezpečí. Protáhla obličej. Ale ty nejsi moje máma. Nemůžeš mi rozkazovat, co mám dělat, odtušila nakonec, ale tón jejího hlasu naznačoval, že už se nechce dál hádat. Jsem tvá náhradní máma. Načas, pověděla jsem jí. Jsi spíš něco jako potrhlá teta, kterou rodina zavolá, když někoho potřebuje vytáhnout z basy, oznámil mi Derek. Ukázala jsem na něj prstem. Zazubil se. Dokud nenajdeme tvou pravou mámu, Julie, mám tě na starosti. Má tě ráda, je to dobrý člověk. Zaslouží si, aby ji někdo vypátral, a proto musíš být v pořádku. Kdybych se s ní setkala, ale mezi tím se něco stalo tobě, nevěděla bych, co mám dělat. A jestli tvou mámu nenajdu, určitě bych chtěla, abys byla v bezpečí. Na druhém konci křižovatky se vynořila Andrea na hnědém valachovi a vedla s sebou 3 koně. Nejradši bych cválala celou cestu k pobočce řádu, ale provoz na silnici byl příliš hustý. Celé město vědělo, že udeří silná vlna magie a jelikož byl zrovna u vlády Teh, pokoušelo se využít zbývající čas co nejlépe. Museli jsme se spokojit s pomalým klusem. Andrea jela vepředu, Julie za ní a panicky svírala otěže, až jí zbělaly klouby. Derek a já jsme skupinu uzavírali. Chtěla jsem malého génia držet od Andreji co nejdál. Jakmile se vám zblázní parťák a pokusí se vám žaludek proměnit v příruční bufet, i když ještě žijete a dýcháte, to si pak můžete ke kožoměncům vypěstovat mírnou nelibost. Proč pokoušet osud, že? On je jinak docela trpělivý, řekl Derek a pobídl koně, abychom jeli vedle sebe. Kdo? Surran, přikývla jsem. Je trpělivý, pokud všichni hrají podle jeho pravidel. To není pravda. Nikdy si ho neviděla, když není pod tlakem. Jelikož je pán Šelem, dokážu si představit, že musí být pod tlakem neustále. Povzdechla jsem si. Nechtěla jsem ho vytočit. Prostě šlo jen o špatné načasování. Byl napumpovaný adrenalinem po posilování a tak se choval agresivněji než obvykle. Vybrala jsem si špatnou chvíli pro řešení problémů. To je všechno. Tohle a navíc fakt, že jsem nebyla schopná v jeho přítomnosti udržet pusu na uzdě. Dostával se mi pod kůži. Je to taky tou erupcí, doplnil Derek. Sebeovládání je pak o něco těžší. Podívej, jestli chceš, mohla bych se to pokusit urovnat, pokud dostanu další příležitost. Jako by se stalo. Po tom výbuchu na střeše jsem pro smečku zřejmě doživotně nežádoucí osoba. Pořádně jsem se mohla nadechnout až ve chvíli, kdy jsme sesedli na parkovišti řádu. Otevřela jsem dveře do kořán a nasměrovala Julii dovnitř. Druhé patro. Mám kancelář po levé straně, je to hned ta první. Mělo by být odemčeno. Proklouzla tam. Zatímco jsme se starali o koně, vysvětlila jsem André celou situaci okolo Juliiny nezvěstné matky, Rivek a Bolgora pastýře neboli pana Kápě. Derek stál na stráži u dveří řádu, ale jsem si jistá, že zaslechl každé slovo. Vlčí uši fungovaly mnohem líp než lidské a ty jeho byly nadmíru citlivé. Fomoriane, poznamenala Andrea. Kam ten svět spěje? 3 věci. Co tu dělají? Proč by chtěli Julii a co se stalo její mámě? Andrea zavrtěla hlavou. Nemám nejmenší představu. Ale taky to není můj obor. Já střílím. Opravuju věci. Jsem dobrá v rezonanční teorii o světě po změně. Ale zeptej se mě na něco o folklóru a mám okno. Zazubila se. Ale tvou holčičku ochráním. Omlouvám se, že ti to takhle hážu na krk. Zadívala se krátce na Dereka. Přála bych si, aby kolem mě přestali všichni chodit po špičkách. Někdo to udělat musí, tak proč ne já? Stejně musím v pobočce zůstat. Je to standardní procedura během magické erupce. Jeden rytíř by měl být vždy přítomen v centrále. Pohlídám ji. Zaváhala jsem. Pokud mi někdo mohl v téhle situaci pomoct, byla to Andrea. Byla ukázkovým rytířem a znala naprosto všechny předpisy. Copak? Zeptala se, jako by mi dokázala číst myšlenky. Měla bych sepsat prosbu o bezpečný azyl. Andrea se zamračila. Dělá ti starost ta klauzule o hrozbě pro lidstvo? Jo. Dobrá věc na prosbě o bezpečný azyl byla, že každý rytíř a v podstatě celý řád dohromady by Julii chránili před jakýmkoliv nebezpečím, dokud by zůstala v jejich péči. Ale pokud by onen formulář podepsala, znamenalo by to, že by spadala pod jejich péči a tím pádem i pod jejich zákony ohledně hrozby pro lidstvo. Kdyby se jí stala, rytíři by byli vázáni stanovami řádu a museli ji zlikvidovat. Neměli zrovna ve zvyku zabíjet malé holky, ale věděla jsem, že alespoň Ted se řídil pravidlem, že je možné obětovat jednotlivce pro dobro většiny. Neměla jsem nejmenší ponětí, proč Rivky a pastýř po Julii jdou. Co já vím, možná Fomorianům někdo předpověděl, že je klíčem ke zničení světa. Už se staly i podivnější věci. Nechtěla jsem Julii najít s podříznutým hrdlem. Jsem si jistá, že by jí dopřáli milosrdně rychlou smrt, ale to by se dalo za útěchu považovat jen stěží. Andrea se usmála. Dobrá zpráva je, že ji nemusíš vyplňovat. Je sirotek, nemá žádné známé příbuzné. Podle předpisu 17 nad ní můžeš přebrat dočasné opatrovnictví, jelikož ona sama nemůže dle právního řádu uzavírat smlouvy. Vyplníš formulář 240M a v očích řádu se stane tvou chráněnkou. Během magických erupcí mohou všichni rodinní příslušníci člena řádu legálně získat úkryt v nejbližší jeho pobočce bez toho, aby spadali pod podmínky článku o bezprostřední hrozbě. Dokud nikoho nenapadne, nemají právo ji neutralizovat. Nevím, jestli by něco takového podepsala. Pořád si myslí, že je její matka naživu. A já taky. Nebo v to alespoň doufám. Mohlo by to v ní vzbudit nechtěné, nepříjemné pocity. Není nutný její podpis, v tom tkví celá krása. Všechno, co potřebuješ, je svědectví dalšího rytíře, který je ochoten odsouhlasit, že jednáš v jejím nejlepším zájmu. Sulila se od ucha k uchu. A naštěstí jednoho takového znáš. Díky, pověděla jsem jí. A myslela jsem to vážně, bez problémů. Pro mě je to svého druhu zábava. Jsem tak neskutečně znuděná. Jestli znovu udeří magie, stáhneme se dolů do krypty. A pokud se Rivky objeví za techu, aspoň si pocvičím střelbu na pohyblivý cíl. Dveře se prudce rozletěly. Julie vpadla dovnitř hlavou napřed, narazila do Dereka a byla kolem sebe pažemi hlava nehlava. Popadl ji a zvedl ze země. Co je? Mluv, napěla se a vyplivla jen jediné slovo, upír. Čekal na mě nahoře na mém pracovním stole. Lysé, vychrtlé stvoření obalené svaly připomínajícími ocelová lana, schované v lidské kůži. Ošklivé a mrtvé tak 30 nebo 40 let. Někdo mu na pokožku naplácal neuvěřitelné množství růžového krému proti slunci. Z nějakého neznámého důvodu se nevsákl, ale proměnil v pastu, takže upír vypadal, jako by vlastním tělem prorazil obrovskou žvíkačkovou bublinu. To si ze mě děláš srandu. Upír rozevřel tlamu a ozval se z ní k Hasteku v hlas. Je mi potěšením tě znovu potkat, jako vždy. Musel to být Ghastek. Zajímalo by mě, jestli komunikaci se mnou Ghastekovi speciálně nařídil jeho šéf Nataraja, hlava místní pobočky lidu, nebo jestli se k tomu děsivému úkolu hlásil dobrovolně. Andrea vstoupila do kanceláře. V rukou se jí z ničeho nic objevily dvě pistole a mířily na upírovu tvář. Hezké střelné zbraně, poznamenal Ghastek. Sixau RP 226, opáčila Andrea. Pohneš se a oslepneš. Opravdu si myslíš, že dokážeš překonat upíří reflexy? Ghastek udržoval lehký konverzační tón. Neprovokoval ji, byl jen zvědavý. Andrej nirty se skroutili v drobném úsměvu. Opravdu to chceš zjistit? Zavrtěla jsem hlavou. Dokáže mu ustřelit hlavu, než sebou vůbec pohneš. Věř mi, měřením rychlosti se živím. Poznamenala jsem si v duchu, že se s Andreou nikdy nesmím pustit do férového boje. Jednalo by se o zatraceně těsný souboj. Rychlá jsem byla, ale ne tolik, abych překonala její pistole. Dokázala je tasit dřív, než bych z pochvy vytáhla zabíječe. Naštěstí pro všechny spolu bojovat nemusíme. Usmála jsem na ni. Andrea přikývla. Zbraně zmizely. Budu někde na patře. Děkuji. Vyšla ven z kanceláře. Posadila jsem se na židli. Dolů z toho stolu. Upír se ani nepohnul. Ghasteku, buď s ním pohneš ty, nebo já. Dnes dvořáky ve své kanceláři nestrpím. Nemrtvý sklouzl na podlahu. Nemyslel jsem to jako urážku. Dobře, tak to tak ani nebudu brát. A teď mi prozraď, co tě sem přivádí. Cítíš se dobře? Žádné zlomeniny nebo otevřené rány? Ne. Proč se najednou tak zajímáš o mé zdraví? A co návalem dlob? Nebo mírné píchání v hrudníku a podél krku? Podobá se to pocitu, kdy se do odkrveného údu vrací cit, až na to, že tenhle proces probíhá zevnitř. Skřížila jsem ruce na prsou. Máš nějaký zvláštní důvod, abys mi popisoval počáteční stádium nakažení bakteriální infekcí Immortus? Upír se připlížil blíž. Existuje jen jeden důvod. Neměním se v upíra, k Hasteku. Pro mě to bylo fyzicky nemožné. Má krev chroustala bakterie zapříčinující vampirismus k snídani a ještě se ohlížela po dalším nášupu. Ze mne upír nikdy nebude. Ani kožoměnec. Nemrtvý udělal další opatrný krok směrem ke mně. Mohl bych se podívat na tvé duhovky, prosím. Už jsem ti řekla, že nejsem nakažená. Nikdo mě nepokousal. Když dovolíš, naklonila jsem se dopředu. Upír se postavil na zadní a napřímil se, až se jeho tvář dostala na úroveň té mé. Hleděli jsme si z oka do oka, mrtvola a já, dělilo nás jen několik centimetrů. Skoro jsme se dotýkali. Dívala jsem se do kdysi modrých očí upíra. Teď se změnily v rudé kvůli cévkám roztaženým průtokem krve bojící bakteriemi. V hlubinách očí se skrýval hlad. Strašlivý, všepožírající, neukojitelný. Kdyby Hastekova kontrola povolila jen ovlásek, tahle ohavnost by se na mě vrhla a zarila by mi drápy do masa při pátrání po čerstvé krvi. Nebo by se o to alespoň pokusila. A pak bych ji zabila. Rozmáčkla bych tu nechutnou mysl jako komára. A cítila bych se fajn. Vylepšilo by mi to den. Nejradši bych je zabila všechny. Propracovala bych se hierarchií lidu až k Rolandovi, jejich legendárnímu vůdci. Potřebovala jsem s ním probrat pár věcí. Ale naše konverzace bude muset počkat, dokud má moc nezesílí, protože by mě momentálně mohl smést z povrchu zemského jedním mrknutím. Upír znovu sjel na podlahu. Spokojen. Ano, znělo to zklamaně. To tě tolik přitahuje myšlenka, že bys mě mohl jako nemrtvou řídit. Upírova tvář zacukala, jak se snažila napodobit šklep Hasteka, sedícího kdesi daleko v opancéřované místnosti v hlubinách kasina. Kate, to bylo ubohé. I kdyby z tebe byl skvělý exemplář. Jsi v úžasné fyzické kondici a máš správné proporce. Zrovna dneska ráno jsem procházel formuláře uchazečů. Polovina z nich je podvyživená, zatímco druhá má nesprávné tělesné rozměry. Hastek v celé své kráse. Klinický přístup hadr. Povzdechla jsem si. Měla jsem vůbec nějakou šanci, že se k důvodu jeho návštěvy dostaneme ještě dnes ráno. Přímo ukázkově jsme totiž marnili čas a já potřebovala začít pátrat po Juliině matce. Dnes ráno mám poněkud nabitější program. Ocenila bych, kdybys přešel rovnou k věci. Naše hlídka včera večer narazila na nezvyklý druh nemrtvého, oznámil mi Hastek. Chápavé vlasy, drápy a velmi zajímavá signatura moci. Tak drápy, HM. V duchu jsem si znovu prošla celý boj. Rivky je obnažovaly pouze, když jimi chtěli někoho zabít. Pit napadly nejdříve dvě, jen pár minut po sobě, ale další se ukázala až mnohem později. Něco ji zdrželo. Zkusila jsem štěstí. A jak rychle se ten divný nemrtvý vaší hlídky zbavil. Jestli jsem Hasteka překvapila, nedal to na sobě znát. Ani ne za 10 vteřin. To je trochu smutné, nemyslíš? Jednalo se o mladého upíra. Zrovna jsme ho dostali. Výmluvy, výmluvy. Stále nechápu, co to má společného se mnou. Sledovali jsme stopu moci až k tvému bytu. Skrze okno bylo vidět, že je v dost havarijním stavu. Ale vypadá to, že má nové dveře. Mám to brát tak, že ty staré byly zničené. Velmi dramatickým způsobem. Upír se odmlčel. A je to tady. Lid by rád získal exemplář toho stvoření. Poslušte si. Hastek byl bez pochyby nejlepším pánem mrtvých ve městě. Dostával jen ty nejvhodnější tovaryše a upíry. Jestli obětuje několik svých ceněných krvesajů kvůli rivce, která se nakonec promění v hromádku slizu, výraz jeho tváře bude stát za všechny prachy. Tvůj úsměv má trochu zneklidňující nádech, odtušil Hastek. Pořád jsem se usmívala. Nemůžu si pomoct. Jelikož se incident odehrál ve tvém bytě, lid by v tomto případě rád požádal o tvou asistenci. Co o nich víš, Kate? Jen maličko, varovala jsem ho. Stejně se o ty informace poděl, prosím. Lid chtěl Rivku opravdu moc. Možná, že už jim staré dobré pilotování upírů přestávalo stačit. A co z toho budu mít já? Peněžní kompenzaci. Den, kdy si vezmu peníze od lidu, bude také dnem, kdy se přestanu považovat za lidskou bytost. Nemám zájem. Nějaké jiné návrhy. Upír na mě upřeně civil, ústa pootevřená, jak Gastek zvažoval možnosti. Vzala jsem štos formulářů, dala je upírovi do tlamy a za okraje je potáhla nahoru. Co to provádíš? Zeptal se Gastek. Rozbila se mi děrovačka. Absolutně ti schází úcta k nemrtvým. Povzdechla jsem si a zkoumala roztřepené otvory ve formulářích. Osobní selhání. Už si na něco přišel, nebo budu moct vyrazit ven? Budu ti dlužit laskavost, řekl Gastek. Teď nebo kdykoliv v budoucnosti pro tebe vykonám úkol dle tvého výběru. Pod podmínkou, že při něm nebude způsobena přímá újma mě nebo mé posádce. Zamyslela jsem se. Byla to solidní nabídka. V rukou zkušeného pána mrtvých představoval upír zbraň, již nebylo rovno. A Gastek neměl jen zkušenosti, ale i talent. Taková laskavost by se mi mohla hodit. A i kdyby se mu do těch jeho chamtivých pracekrivka dostala, podrobí ji testům, aby určil rozsah její moci. A jakmile nemrtvá utrží vážnější zranění, promění se v slis. Měla ta dohoda vůbec nějaký háček? Maxine, ano, drahoušku. Gastek mě požádal o pomoc a slíbil mi za to laskavost. Máme nějaký formulář, kterým by se to dalo zaznamenat na papír. Ano, chceš, abych podepsal smlouvu? Jo. Upír ze sebe vydal sérii přidušených skřípavých zvuků a já si uvědomila, že se snaží reprodukovat Gastekův smích. Derek vešel do kanceláře, opřel se o zeď a skřížil ruce na prsou. Tvůj společník je stále naživu, odtušil Gastek a dál pročítal formuláře. Pozoruhodné. Je to tvrďák. Gastekův podpis vypovídal o jeho kontrole nad upírem mnohem víc než jakékoliv lezení po stěnách nebo mávání drápatou prackou. Vypadal úplně stejně, jako kdyby listiny podepsal osobně. Musela jsem obdivovat zručnost, s jakou nemrtvého pilotoval. Ale stejně mi z něj naskakovala husí kůže. Jsem jedno velké ucho, prohlásil, když se Maxine vrátila i s papírováním zpátky k vlastnímu stolu. Před 2 dny zmizel se svého schromaždiště v jámě v úlech kult amatérských čarodějek. To místo jsem navštívila kvůli jiné nesouvisející záležitosti a objevila tam bezednou díru v zemi a velké množství zbytkové nekromantské magie. Hodně krve. Žádná těla. Pokračuj. Našla jsem dceru jedné z čarodějek. To dítě, co před několika minutami vběhlo do tvé kanceláře, řekl. Nechtěl jsem je vystrašit. Ano. Necítila jsem se zrovna na to, abych mu dopodrobna rozvedla, že Julie má panický strach z upírů a jelikož zrovna nastal odliv magie, nemohla vycítit charakteristickou upíří magii. Poprosila mě o pomoc. Zahrnula jsem ji pod ochranu řádu. Tak se ani nepokoušej s ní něco vymýšlet. Vzala jsem ji do svého bytu. V noci jsme byli napadeny. Kolik jich tam bylo? 3, když nepočítám navigátora. Upír stuhl. On tam byl i navigátor. Ano, člověk. Ne tak docela. Popsala jsem mu Bolgora pastýře, pozornost jsem věnovala hlavně chapadlům. Pak jsem mu do detailu vylíčila rivky, jejich vlasy a drápy pokryté otráveným slizem. Došlo i na hypotézu ohledně mořských démonů, ale nechala jsem si pro sebe, kde jsem k ní přišla. Mohla bych mu zamlčet věci ohledně prazvláštních pochodů doprovázejících smrt rivek, ale dohoda byla dohoda. Takže jsem mu vyklopila všechno i ohledně roztávání v kaluš slizu. Svůj téměř úspěšný odchod z tohoto světa jsem shrnula velice stručně. Bodli mě do zad, potom jsem zneškodnila rivku a zavolala svému parťákovi, který mě převezl k mágu léčiteli. Což byla téměř pravda. Byla jsem si naprosto jistá, že nikdo v mém okolí kromě pánů mrtvých nedokázal upíry ovládat a pro mě bude nejlepší, když se o mých schopnostech nikdo nedozví. Upír stuhl skoro jako socha, zatímco Gastek informace zpracovával. Když přišlo na nekromantskou magii, lid se považoval za monopolního hráče. A představa, že po městě běhá cizí navigátor nemrtvých. Gasteka musel podobný fakt užírat, i když byl navigátor démon. Ta přezdívka, pastýř. Zajímá mě. Možná má něco společného s jeho schopnostmi pilotovat více nemrtvých najednou. Nechty jsem zabubnovala o desku stolu. Důrazně ti doporučuju, aby ses vzdal pronásledování a lapání rivek. Když je někdo vážně zraní, roztečou se v hromádku slizu. To je nanejvýš nešťastné, ale rád bych se o tom přesvědčil osobně. Máš nějaký zvláštní důvod, proč si myslíš, že se pastýř pro tu dívku vrátí? Zeptal se Ghastek. Zamýšlel se nad tím, jestli Rivky nemohly být bývalými členkami sesterstva Vrány, proměněnými v nemrtvé jakousi podivnou silou, kterou osvobodili. Taky jsem se nad tím už zamýšlela. Děvče je schované v kryptě. Jestli se o to pokusí, má smůlu. Jaké máš teď plány? Půjdu navštívit specialistu, který by mi mohl pomoci vnést do tohohle zmatku trochu světla. Chápu, že Fomoriané chtějí zničit Morrigan, ale netuším, jak se vůbec octli ve městě, co chtějí potom děvčeti nebo proč se zaměřili zrovna na tenhle kult. Vím, že uctívali Morrigan, ale hlavní čarodějka v přívěsu prováděla druidské obětní rituály. A to se zrovna neslučuje. Proč nezajdeme za řádem druidů? Zeptal se Derek. Ghastek pohnul upírem o pár centimetrů. Ne, má pravdu. Druidové strávili dlouhá léta tím, že se snažili vzdálit vlastním kořenům. V okamžiku, kdy uslyší slovo oběť, odmítnou s námi jakkoliv komunikovat. Noční můra expertů na styk s veřejností. Nezaujatý specialista bude nejlepším řešením. Vstala jsem. A čím dřív s ním promluvím, tím lépe. Jak vždycky říkáš, bylo mi potěšením. Jdu s tebou. Promiň, ale mám pocit, že jsem se přeslechla. Upír rozpřáhl paže, protáhlé články prstů se prodloužily ještě o obrovské 10-centimetrové drápy. Když vezmu v úvahu hodnotu své nabídky, přispění z tvé strany je téměř nedostačující. Smlouvu jsme podepsali oba, Kate. A píše se v ní o plném a neomezeném přístupu ke všem informacím ohledně daného stvoření. A informace z druhé ruky se nedají považovat za neomezený přístup. Jak se k podobným věcem vždycky zvládnu přimotat? Derek se odlepil ode zdi, čelisti zatnuté. Postavila jsem se mezi něj a upíra. Tak dobře. Jestli chceš, klidně se k nám připoj. Ale je ti doufám jasné, že už se s Rivkami možná nestřetneme. Jsem si naprosto jistý, že ano. Stála si ho tři nemrtvé. To by si žádný pán mrtvých nenechal líbit. Než jsme se vydali na cestu, vyhnala jsem vlkodlaka i upíra z kanceláře a převlékla se. Postupem času jsem se naučila nechávat si rezervní oblečení na příhodných místech, takže jsem i v kanceláři měla jak oděv, tak výzbroj. Možná byla tepláková souprava smečky pohodlná, ale po hrátkách z drápy Rivek bych na sobě měla radši něco ze silnějšího materiálu. Navlékla jsem na sebe volné hnědé kalhoty a bílé headgearové triko. To bylo vyrobené z rychle schnoucích mikrovláken a drželo vlhkost od těla, takže jsem i v letních vedrech zůstávala v chladu a suchu. Členové svat tahle funkční, bezešvá trička nosili pod zbrojí. K tomu jsem přidala koženou vestu, na níž jsem přitáhla řemínky tak, abych se mohla bez potíží pohybovat. Drsňácký úbor jsem ještě doplnila bojovými botami. Byly lehoučké, že se v nich skoro dal hrát tenis se špičkami z černé kůže a koženými patami, ale po stranách doplněné o prodyšnou nylonovou látku. Otočila jsem se na místě a vykopla směrem k mému stínu na stěně. Pak jsem na levé straně vesty upravila popruhy, aby mi líp přiléhala k tělu a do poutek zavěsila pochvu se zabíječem. Další na pořádku dne byla osahaná kronika čarodějnictví se zohýbanými rohy. Sebrala jsem ji z poličky, nalistovala stránku o zrcadlovém svazku, založila ji tuškou a pak se vydala po dlouhém, betonovém schodišti do krypty. Za 30 cm silnými ocelovými dveřmi se skrývalo 5 místností, kde řád skladoval. Všechno. Zbraně, knihy, věci obdařené slabou magickou mocí. Veškerý inventář, který rytíři považovali za rozumné mít po ruce. Pokoj nejblíž ke vchodu vybavili umyvadlem, ledničkou, spacáky, dokonce i sprchovým koutem. Andrea už tam dávno byla, nabíjela střelné zbraně a pokládala je na stůl. Když jsem vešla, Julie stuhla. A to jsem si myslela, že je tohle dávno za námi. Pokusila jsem se o široký úsměv. Zabydluješ se. Andrea má sušené hovězí a je tu taky pizza, oznámila mi skomíravým hláskem. Každé jiné dítě by při slově pizza skákalo radostí. Páni, dneska to mezi námi nešlo zrovna dobře. Je mi líto, že se na mě zlobíš. Přinesla jsem ti něco na čtení. Položila jsem kroniky čarodějnictví na stůl. Mlčela. Ale do háje. Prošla jsem přímo skrz těžký závěs mlčení, rozprostřený mezi námi, a objala ji. Vrátím se brzy, ano. Zůstaň tady. Andrea je moc fajn. Budeš s ní v bezpečí. Vypadala, že má slzy na krajíčku. Kdo ví, možná, že se vrátím i s tvou mámou. Za podobné sliby se dostanu do pekla. Přímo do nejhlubšího pekla a bez zastávek. Vážně si to myslíš? Doufám v to, pověděla jsem jí. Mám s sebou šavli i opasek. Dotkla jsem se koženého pásu opatřeného půltuctem kapsiček obsahujících bylinky a stříbrné jehly. Batmanovský opasek. Vykřikla Julie. Přesně tak, Barbaro narážka na Barbaru Gordonovou, jednu z takzvaného Batgirl poznámka překl. Postarej se o jeskyni, než se vrátím. Julie si sundala z krku monisto. Na, tady máš. Nedávám ti ho, jen ti ho na malou chvilku půjčuju. Přineseš mi ho zpátky, ano, jistě. Zastrčila jsem ho do kapsy pod koženou vestou. Andrea a já jsme si vyměnili pokývnutí hlavou. A šla jsem.